Spånhopen. Spånhopen är den sista resten av Julians vattensåg från 1850-talet som då ligger här. När timret blivit sågat till virke flottas detta ner till Ängesån och Kalixälven, ut i havet. Där vid älvmynningen måste virket tvättas rent från alger och smuts som uppstått under flottningen. Det är ett arbete som för övrigt görs för hand, bland annat vid Ristöns lastageplats, och som inte sällan utförs av kvinnor. Bolaget Bergman, Hummel och Company kontrollerar efterhand flera andra vattensågar längs Kalixälv, däribland sågarna vid Rödupp och vid Yttermorjärv. Investeringar görs ofta med hjälp av pengar via den ena av bolagsmännen, Johan August Bergman, vars far, grosshandlaren Johan Bergman Olsson, ofta får ställa upp med kapital. Bergman Olsson är erfaren i affärer och det händer att han tycker att de båda unga bolagsmännen Bergman och Hummel är allt för optimistiska i sina bedömningar. Han tycker att de ibland drömmer lite väl mycket om guld och gröna skogar, som han skriver i ett brev. De båda bolagsmännen möter samtidigt svårigheter av olika slag. Det händer till exempel att de får uppmärksamma begynnande konkurrens. David Hummel skriver den 18 maj 1856. I förra veckan var jag först i Överkalix och sedan i Piteå, till vilket senare ställe jag fann mig nödsakad att resa för att med kraft motverka den sågverksfeber som nu även börjar gripa omkring sig i trakten ovanför Julien. Men lyckligtvis blev genom min mellankomst kvävd i sin linda. Vad Kalixälven beträffar har jag alltid ansett att konkurrens svårligen kan undvikas, men ut i de små älvar som rinner ut i Ängesån jämte den senare ska jag hoppas inget intrång ska äga rum. Redan här lägger Bergman, Hummel och Company grunden för sitt sågverksimperium som under resten av 1800-talet omfattar den viktigaste delen av sågverksrörelsen i hela Kalixälvdal. Gå nu tillbaka till E10. Fortsätt med bil från Julien till Tvärån, ungefär 8 km längs E10 mot Gällivare. Sväng av mot Långforssel till höger och parkera bilen efter ett par hundra meter vid platsen där vägen passerar vattendraget Tvärån.